بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. دا سورة بقرة دا آيات نمبر 30 درشم نمبر آيات دي منغمخ كي ويلو چی دویما اول حصا باقی کی دویم باب اول باب کی شل آیتونو دویم باب شروع شو. دویم باب کی دعوت توحید وا بیا منلو دفارا بشارت نہ منلو دفارا سزا بیا دفا دواهم ان اللہ لا یستحیی سرا بیا رستا نعام اربع ذکر کول. نعام اربع کی اول نمبر نعمت داو چی دانش نمشتا کڑی هو الذی خلقکم و کنتم امواتا فاحیاکم. ما تاسو دانش نشتا کڑی. دویم دا دنیا منافی می تاسو لپیدا کڑی دی هو الذی خلقکم. دریم ستاسو نیکن لغزش شو چی آدم علیه السلام و سلام ما ورتا معافی کڑی وا نیکن سرم احسان کڑی دیستا احسان وی نمانی النعمتنا أربعة سالون ندرم نعمت ديزنا شروع. وإذ قال ربك أكلت يويل ربستا للملائكة ملائكوتا إني جاعل في الأرض خليفة زفدا كون كي أمبز مككي يونايبا وقرا إني جاعل فما نادى إني خالق سرام ز فدا کون کم فل ارد پزمک کی خلیفتن نائب د فریانو. دلتا یو سوال دے چ اللہ مہربان ولی قادر نہ دے؟ اللہ قادر دے پارشید باندی نو ملائکو نہ ولی مشورہ دی ولی ملائکو توئی او پسرین ذکر کئی دا زک وئی چ ماو تا تخی مشورہ سنت عمل دے نبی علیہ السلام کڑی دا صحابہ کرام سران اللہ ماو تا تخی چ تم یو کار کے نو مشورہ کوا اختیارات با دا امیر سره ور سره نو ماو تا تخی چی مشورا کانو زک ملائی کوتا وی انی جائلن فی الارض خلیفہ او ز پیدا کون کم پزمکی کی یو مامور خلیفہ. دلتا کمانا دا خلیفہ وشی نو ور دا خندا زکا خلیفہ نائب آغا چا تاوی او مشر دیا چر تروان دے نو خپل قائم مقام آغا بل چا تا پا خپل زیبان دی بل یو سڑے پری دی نوولی دا اللہ قائم مقام دا خبر ندا کدا مانا وشی چی اللہ ویز پیدا کوم بزمگا کی خپل قائم مقام نائب نانا دا خند ولی اللہ کم زور دے حالان کی زما استا خلیفہ هغه خو الله دې لګرا سفر په دعا کې چې راځي هغه کی وای وخلفنی فی اهلی وخلفنی الله ته زما د کور نائب شام. نو کد الله نائب هغه خو نشته دی نو دا معنی غلطه ده. علما کرام معنی کوي درې معنی مونږ ذکر کوو. اوله معنی خلیفہ خلیفۃ الجن والملائکہ کدا مانو شینو بیا سیدا جز پیدا کون کم پزمکہ کی نائب د پیریانو نائب د ملائکو نو دا مان بیا سیدا. یا دوی مانا آغا علماء کرام ذکر کئ دمغ شیوخ انی جائل فی الارض خلیفہ ز پیدا کون کم پزمکہ کی مامور حکم رسون کے اللہ هغه به حکم کې او دې به بل تر سې مامور ز پیدا کون کې یو مامور لرم. درې معنا انی جائر فی الارض خلیفہ ز پیدا کون کې پزمک کی خلیفہ یو بل نا رستا راتلون کې مخکی نکاح نکمل شی زو نو سه کړ وسه د شانتی یو بل نه برستا راتلون کی. او د دې معنی تاییدات په قران کې راغلي دي زه به هنر تفسیر پسې مونږ نه ځو بیا ټیم ډیر اخلي. نو انی جائل فی الارض خلیفہ ز پیدا کون کم پزمکه کې یو خلیفہ د فریانو نائب د فریانو یا پیدا کون کې مو مامور لرا یا پیدا کون کې هم یو بل نرستراتون کې. قالو نو دې ملائکو ویل اتجعل فیها اتجعلو فیها آیا جوڑوی تا پدیز مککی مل حقا سوک یفسدو فیها چورانے بکی فدی کی ویسپی قدی ما او تیئی با وینی او وینی با تیئی ونحنو نسبیہو او منگہو پاکی بیانو بی حمدی کا اوستاز ذات بے حمدی کا دسناستا ونقدس لکا اوستاز ذات پاک گنو. قالا اللہ میرا بانو فرمائے لینی آدمو زخفوئے گم مالا تعلمون پاس جتا سنفوئے گئی ملائکو اویل چلا اول انسان پیدا کے دلتا سوال دے لکا ملائکو تسنگ پتہ لگی دا اولی علیم الغیبی وی ننا آغی قیاس کڑا عمر کی خلقو قیاس دا غائب پا حاضر باندی مخ کی پیریانو زرکا لدہ انسان نمخ کی پیدا شوی دی آغی با خون ریزی کولان ویلدابم دیغون تی تجربه داغی دا تجربه دا وجنه دا خبره کولا عالم الغیب نوی نویل تا فیداکه اغسو چی پساد بقی پا دیزم ککی او توی بینی کد دی دا پاره فیداکه چی تسبیحات زما پاکی بیانه نوی ملائکی وی نو اللہ منگا فرایو منگا پاکی بیانه و نحنو نسبیحو بی حمدی کا منگا پاکی بیانه استاونو قدیسو لکا استازاد فا گنو بی حمدی کا سرد سناستاونو قدیسو لکا مونگ استازاد پا گنو قال اللہ فرمائل انی اعلم زدر خفوی گم مالا تعلمون فاقص چتا سفی نفوی گئی ویلز انسان پیدا کم فاقبا استاسو نغوری رکس سنگ بغوری وعلم آدم الاسماء نوی خود الادم علیہ السلام تا نمونا کلها اغطول ضروری چی کما نمونو اثرات وغیورتو خود الملیکو توی انسان آدم اغبستا سنغوری سنگ بغوری اگورا ملیکی اغی عبادت کئی فاغی پسی خواہشات نشته دے خیٹی خوراک نشته دے انسان خواہشات ہمشتے خوراک ہمشتے داغی باوجود خواہشات ہم لری بیا پزان قابو روڑی بل طرف تا خورا کمشتے وگے کیگی ہم او بیا ہم آغد اللہ عبادت کئی لکو گورا یو سڑے وزگار ناس دے نفلو نکئی سبقو نوئی بل سڑے دے آغد کار کئی دیڑی مار دے داغی سر سر بیا بیا ہم دللا ذکر کئی تعلیم کئی خفل سبقو نی یاد ساتی دے درجہ اچتا دام نو انسان چکلا اللہ خواہشات هم ورکری دی نو دا دی خواہشات سرا سرا کدی دا اللہ دین کئی نو دے دا ملائکونا اچتو نا اچت دی او بل طرف تا کچری دا آغا ڈنگر توب راٹین کو لکا خواہشات راٹین کلو نو دے دا لاندو نلاندی شو دا سپی نم بتر دے دا خر نم بتر دے ترمام دیرندگ درندگانو نا داغی نده هم بدتر شوم او که دخفل ربو پی جاندو نو دید ملائکونم اعلا شوم نو دلتا ملائکی اللہ می ربان ورطا فرمائی چی دا بستا سنغوری وعلم آدم الاسماء وی خود آدم علیہ السلام تا اغا اثر دنمونو کلها طول سمارضهم اٹولا غزوری سامان اثرات ور تو خودلو ور داو بدی پدی بوکی دا خاصیت دے دا سڑی تند ختمی دا روٹی سڑی اخری نو دا سڑی مڑی نمونے مور تو خودل کل لہا اغا ٹول اغا چکمی تا ضرورت و زمارد هم بی پیشوال الملائکت ملائکو تام پا ملائکو باندے پیشلو فقال نوی فرمال انبیعونی تا سما تا خبر را کئی بی اسمائی ها اولائی پا نمونو پا اثر دا نمونو دا دیشی دنین کنتم صادقین کچری تاسو رشتینی ای قالو نمالیکو ویل سبحانکا اللہ تفاک ذاتی اللہ تفاک ذاتی لا علم لنا نشتر منصر علم إلا ما علمتنا مگر اچتا مون ترا کڑے دے انک انت العلیم الحکیم بشکتا پوہی او حکمت والائی دلتا اللہ میرا بانو فرمائل چی انسانان بنی آدم اغبا آدم علیہ السلام اغبستا سنا وری ولی لکا شاگردان دی دو شاگردان استاز یو تسبق خودلے بلتے ندے خودلے چا تیج خودر نوغا بخاما خوا فاغی کی تکنائی قابل بی آدم علیہ السلام تی نمنو خود الملائکو تخو معلوم ندی نوغی بسنگو وی نو دلتا ذکر کئی چی گورا ما مخ کیوئے لو چی سرد خواہشاتو خواہشات هم لری خیٹا هم لری آغا ضروریات لری او داغی سر بیام دا اللہ عبادت کئی نو بدی وجبانی غرشوم نو ملائکو چکلا جواب ورنکن ویل سبحانک اللہ تفاکی لا علم لنا نشتر منسر علم نشتر ایمون ده فر علم الا ما علمتنا مگر آج تامون ترا کرده ده انکا انت العلیم الحکیم بشگ تفوحی او حکمت والائی اللہ ده پوح ذات تی اللہ علیم تزاتی اللہ مونگا ستا پاکی گنو اللہ تفاک ذات علیم بکل شیئن آغا تیم قال یا آدم و انبیوهم چکلی آغا پیشل آدم علیہ السلام تا آدم علیہ السلام تو یا آدم یا آدم انبیوهم خبردار ورکدی تابی اسمائیهم پاسر دنمونو دادی شیدنو فلما انبیوهم نحر کلاج خبر ورکوم دی تابی اسمائیهم پاسر دنمونو دادی شیدنو باندی قال ان والله مهربان فرمائل الم اقول لكم ما تاسو تنويلي اني اعلم وجزخف يغم غيب السماوات والارض فپټو شي جنو د اسمانونو والارض او د زمکي واعلم او زخف يغم ما تبدونا فغسو چي تاسو يې کار کوي و ما كنتم تكتمون فغسو چي تاسو يې پټوي یعنی زد هر سن خبردار ذاتی اما بنی آدم پیدا کوم پدی کی زما حکمت دی تاسو ما تویلی ولی پیدا کی نو آغا زب ویگم پاگی کی زما امتحان دی زما حکمت دی نو ما تاسو تنویلی چیز خب ویگم پاگا سو چی تاسو پی نپویگی زب پپٹون پویگم زب کارون پویگم هر سن خبردار ذات دی سچاینده زمانه کې هغه نم الله خبردار دی و زمانه کې هم خبردار تیر شوی زمانه کې هم خبردار عالم می کل شیء هو الله په هر څه باندې پویا هغه یو الله مې ربان ذات دی ته هر سنا خبردار په هر څه باندې پویا الله مې ربان ذات دی وسمخ کې ذکر کوي وای قلنا کل چې مونږ ویلوم للملائکتی ملائکوتا اسجدو سجد وکی لی آدم فطرب دادم علیہ السلام پسجدون سجد وکلا الا ابلیس مگر ابلیس و نکلام ابلیس تسجدی کول نا انکار وکم اصل کی مخلوق دری قسم دے لکہ دازین خلق وی چی دا ابلیس ته دې ملائکو مشر او غره دای خبرې لې اعتبار نشته دې د غدرو جن خبر ادم مخلوق درې قسم دې یو دې حاکی خاکی چې هغه انسان دې بنی ادم دې دویم ناری چې هغه ابلیس دې او درې هغه ملائکی نوري هغه نور نه پیدا دي نو دا غره ځان لجن سو دانه چې د ادم ملائکو استاد ونانا دا خبر غلط ادام ویز قلنا للملائکت اسجدو کلاچی اویلوم منگا ملائکو تا سجد وکیل آدم فترب دادم علیہ السلام فسجدون او سجد وکل اللہ ابلیس مگر ابلیس ونکلام ابا واستکبر انکار اوکو تکبر اوکو وکان من الکافرین او دے فائلم داللہ کی دا کافرانو نام عبید اللہ سندی رحمہ اللہ مکہ مکرمہ کی درس کاؤں شیخ القرآن علیہ الغفران مولانا محمد طاہر رحمہ اللہ اغو اماتی تفوس وکم اغا مکی سکھ مسلمان شیعو و استاد اسلام در اولو سو جدا اغوی ز اسکول تروانم پلار کی سګنوا ور وګرځیدم و میکتا مسلمان او بل ترپتا پندت هندو مناظره وا نو دا مسلمان فاسدو دد نمبرو وېتا سو کانو بوټو تسجدي کوي او دا خو نه دی جایز دا خو سم نشي کولای پندت فاسدو وېټیک دا مونږه خو کانو بوټو تسجدي کوو مونږه خو شکل نه جوړ کړی دی هغه تسجدي کوو خو بل ترپتا تاسو تاسو هغه چا ته سجدې کوئ چې هغه خو په قبرونو کې مړه پراته دي تلي هغې ته پراته یي هغې نه غواړئ هغه خو هېڅ هم نشي کولی نو دا مسلمان پاسېدو دا ورته وایي زموږ په دین کې دا نشته دی که څوک کوي نو دا غلط کوي زموږ دین کې دا نشته دی او ستاسو دین کې دا دی چې دغو بوتانو ته سجدې کوئ بیا پندت پاسېد ورته وایي ګوره مونږ خو لا بیا هم شکلونو ته سجدې کوو او تاسو دیوالونه جوړ کړی دی اغه تا پس دا باندې پراته کعبه یاد ولام. نو دا مسلمان ورته وی چې ګورا مونږه کعبه ته سجده نه کوو, مونږه سجده یو الله ته کوو, په طرف د کعبه باندې کوو, مناظره وغټلا. دا عبد الله سیندی رحمه الله وی زما زړه ته اسلام سره سکو شو, کتاب می پیدا کو هغه می مطالعه کول اخر دا چیرې دلما نو پټ پټ می اسلام راولو. نو دا زما د مسلمانې دو و جواب. نو دل تندا ذکر کوي چې له آدم فترب دا آدم علی السلام دا نه چې آدم علی السلام ته سجده وام. علما کرام جوابونه کوي, جوابونه کوي. اول نمبر دا چې په سجدو الا ابلیس سجدو له آدم اجسی وکي آدم علی السلام ته آدم نن کړي. دا علما کرام یاد وې مانام اسجدو لی آدم سجده وکی فترب دا آدم علیہ السلام. در ممانا اسجدو لی آدم راٹھت شی فترب دا آدم علیہ السلام. سلور ممانا آغا سلام دا تحیی وکی وزعل اکف علا وجهی لاس پتندی باندی کی گا لگی دا لگا سلوٹ چی خلق کی. یا سجده وکی اللہ تا یعنی سجده و کئی پا طرف دا آدم علیہ السلام. یادا چی پا دغا وقتی جایز و اللہ امر و نمو طالب کی بیاس خبری پکار دی. خدا سجده اصل کی آدم علیہ السلام پا طرف و اللہ تا سجده وام. نو اس جدو لی آدم سجده و کئی پا طرف دا آدم علیہ السلام. فسجدو نو سجده وکڑا اللہ ابلیس, مگر ابلیس و نکڑا با انکار و قوست اکبر آزان غٹ وگنو. وکان من الکافرین او شو دے د کافرانو نا و دا فایلم د الله کی د کافرانو نام د بزان بزرگ بزرگ حسابو د با عبادتونه کول زکام چې الله مهربان دا دیوان دا ټول وشړل. نو دے پاد شو دے وای چې ما ځان سره اوچت کی برا, ما ځان یو روایت کی راغلی ما ځان سره اوچت کی. دے اولا کی دا علم دا اللہ کی دا کافران نوشے متکبر و عبادت دے اخلاص نو ریاکار و ریاکار. نو کم سڑے چی ریاکار عبادت کئی دا ریاکاری والا سبق یادی. نو ورے دا سڑے عالم نچو جوڑے دے دا ریاکار دے اخلاص واری اخلاص. وقلنا یا آدم اسکن الله مهربان فرمای چې مونږ ویل اے آدم علیہ السلام, آدم علیہ السلام الله مهربان پیدا کو. روایت کی راځي سوالیخ کالا د جسم مبارک ولاړو او دا فریان دا براتلو. دیو با دا سی ټنګا ور کولاغه بټنګ کاو دیو به و تختې د بیرته یری دلبام. بیا وای دا شیطان ابلیس راغه ورنو ته په خوله کې لاندې تی و تو ول د نه مېریږي دا ډډه دا زمو سنه شکواله مونږ با دتا وسوسې وراچو. الله مهربان آدم علی السلام تخلیق وکوم. ابن کثیر رحمه الله تاریخ ذکر کړی دی, بیا داغه تاریخ وګورم. علما کرام ذکر کړی دی نو آغا آدم علی صلوات و سلام الله مهربان فکر روح واچاو اوګه تفسیر دی هغه ته نزو بس. نو آدم علی السلام الله پیدا کو, حوا ابی اغم د د گسی پختینه پیدا شوا. د پروت و پیشانه وړو چرا پاسې دو وینوا وی قتل سکه وای زال الله ستا خوشاله د فار راولې ګرم. نو چې کلا دی دوانه پیدا شو دی اوسې دل په جنت کی. سو کوی دا جنتونه هغه جنت الخلد والاو. په دغه خبره ځکه صحیح نه دا چې هغې نه خو راوتل واپس نشته دی. نو څنګه جنت الخلد والا شوم؟ او څوک وایي چې نه نه, څوک وایي چې نه نه دغه نه و, دا بره اسمانونو کې جنت و هغه و نه نه. خو دغه خبره هم صحیح نه ده. ما او تا به هغه جواب کوو چې هغې کې سسوال اشکال نه پیدا کیږي. نخ بهترین خبر دا دا چې دا یو باغ و باغ دا یو باغ و بس نور اخوا پسی مزا ماو تالا پدی کی تپوس نشته دی چلک دا سنگو دا سنگو و بس یو باغ و دیو پا کیوسی دل دا غنم دانا ویا بل سوا شیطان اگر آغی ورطوی دا دین اخری کتا سو خوڑلانو تا سو با همیشه دا جنتیانو نشئی و اللہ خومن اکڑیو چی تاسو با دیتا ننزدی کی گئی نو قلنا نو منگوی لیا آدم اسکن ادم علیہ السلاما اسی گا انتا تو و زوجو کل جنہ او بی بستا ف جنت کی مسئلہ دا دین دا رووتا لام دا مسئلہ تی رووتا لا چی بی بی با دا خاون تا بیدار خاون چرتا اسی گی بی بی بنوی چیزا زفاغ اسلام آباد کی اسی گما خاون بالتی پدیر کی نانا خاون تابدارا بای خاون کمزی کی اسی گیلتی بور سر اسی گیم خوراک کی با دا خاون تابدارا نئی خاون سخوری خزب دا نئی جی خزب ما اخری نانا نوان تا وزو جو کلنت جنت آتا او بی بستا پا جنت کی وکولا خوری من ها دا دینا رغدن فراحا فریمانا ای سوشیه تو ما کمزه که چه خواه ایستا سوده دوانوم ولا تقربا خو من ازدی که گئی هذه الشجراتا دیونی تا فتکونا من الظالمین نشیبا تا سوده کمی کون کنام دیونی تا قصدن گوره نزدی نشی کور نزدی شوی نشیبا تا سوده کمی کون کنام د ظالم مانا بنا که گوره پا سور کاف کی راغلی دی پا مانا دا کم والی باندی ظلم کلت الجنتین آتا تو کلها ولم تظلم منه شیئا کمی نکاو دا دینا دا سشینو پا مانا دا کمی باندی زکا پیغمبر خو ظالم نشی که دی دا مانا مناسب ندام نو کتاسو داونو خوڑا نو خپل نعمتو نبا کم کئی نو بتکونا من الظالمین شی با تاسو د کمی کون کنا خپل ځان لا بیا و از قال ربک کل چویل رب ستال الملائکتی ملائکو تا انی جایلون ز پیدا کون کم فی الارد فزمک کی خلیفتن نائب د فریانو یا مامور یا یو بل نرستراتون کی فزمک کی تا طولی معنی قرآن کی راغلی دی قالوا ندویلو اتجعلو فیها ایتا گرزیتا پیدا که پا دیزمکا کی من یفسدو فیها اغسو چی پساد بقی ورانے بقی پا دیکی ویسپیکو دماء او توی باوینی ونحنو نسبیحو او منگا اخو پاکی بیانو ونحنو نسبیحو بحمدکا او منگا پاکی بیانو دا سناستا ونقدسو لکا استاد ذات پاک گنو قال انی اول اللہ میرا بان اعلم و زخفوئی گم ما لا تعلمون پاس چتا سبی نفوئی گئی وعلم آدم الاسماء نوی خود الادم علیہ السلام تا نمونا کلها ٹول وی خود النمونا وی خود الادم علیہ السلام تا نمونا دا ٹول سیزنوم کلها سره د پیدې دا غونا چې دی کې دا پیدا دا پیدې کې دا پیدا دا نو علما نو وی خدل ادم الاسماء ادم علی سلام تا نمونا کلها ټول سره د پیدو د دینا اسیا سر د نمونو سمار د هم به وړان د خلال الملائکه ته په ملائکو باندې به مخ کې کړه ملائکو ته فقال انبئونی پسویل اللہ خبر را کئی ما تا بی اسمائی پنونو پاسر دنونو حاولائی ددی سیزنوم انکم تم صادقین کچری تاسو رشتنیئی قالو سبحانکا نوی الملائکوم اللہ تفاکی فاکی دا تالرات دا شریک دا علمنا یعنی علم کستا سر شروک شریک سوگ نشت دے لا علم لنا نشتره هیس پویا مونگ لرا الا ما علمتنا مگر دمرا چی تاپوارا کڑی دام انکانت العلیم الحکیم یقینا صرف تپوحی پہرسو او پوخ کار والا یعنی حکیم ذاتیم انك انت العليم الحكيم بشکا تفوح ذاتي او حکیم ذاتي. قال يا آدم اول الله تعالى اے آدم علیہ السلام انبیاءهم خبر ورکا باسمائهم دویتا پنمونو او فائدو ددی سیجنو یا پاسر دنمونو ددی سیجنو فلما انبیاءهم نحر کلا چی خبر ورکو دیتا خبر ورکو اغیتا باسمائهم پاسر دنمونو ددی سیجنو قال الم اقل لکم نویل اللہ ایما تاسو ته نوویلی انی اعلمو چې زه ښه پوهېږم غیب السماوات والارض په پټو څیزونو د اسمانونو د ځمکې و اعلمو او زه پوهېږم ما تبدون هغه چې تاسو ښکاره کوئ وما کنتم تکتمون هغه څه چې تاسو یې پټوئ واذ قلنا او کله چې وویل مونږه للملائکه ملائکو ته اسجدوا سجده وکئ لآدم فترب د آدم علیه السلام فسجدوا نسجد وکړه ټولو جمع دا الا ابلیس مگر ابلیس ونکړه ابا انکار وکړو واستکبرا وعلیکم السلام واستکبرا او ځان لوی وګڼو تکبر وکړو وکانه من الکافرین وو دې پایلم د الله کې د کافرانو نه وقلنا ام غویل یا ادم اسکن ادم علیہ السلام اوسیګه انت تو مونږ ویلو یا ادم اے ادم علیہ السلام حسیگا انتا تو وزوجو کل جنتا او بیبیستا پا جنت کی وکولا او خوراک کوئی منها دوانا دا دینا رغدن بسیارا فراخا خیسو شیعتو ما حیسو شیعتو ما حردی چخو غجستاسو ولا تقربا او منزدی کی گئی حادی شجرتا دیونی تا فتکونا من الظالمین یعنی شیبا تاسو دوانا دا گننگارانونا زان لا د کمی کون کو نام صلی الله تعالی علیہ وسلم محمد و علی اصحاب اجمعین برحمتک یا رحم الله.